To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 grudnia, minęła siódma. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dlaczego Wigilia przypada właśnie dzisiaj na początek, o symbolice daty Bożego Narodzenia? Premier ze świątecznymi życzeniami dla Polaków mówi o jedności i spełnianiu nadziei na lepsze jutro. Na koniec sprawdzimy, jak idą przygotowania do świąt za oceanem. Data Bożego Narodzenia została wybrana przez Kościół i ma znaczenie symboliczne, tak mówi historyk literatury wczesnochrześcijańskiej ksiądz profesor Józef Naumowicz. Dzisiaj Wigilia Bożego Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej to dzień kończący okres Adwentu i poprzedzający uroczystość Narodzenia Pańskiego. Dlaczego 24 grudnia? To tłumaczy ksiądz Naumowicz. To data symboliczna i nie chodziło o to, żeby znaleźć datę historyczną narodzenia Jezusa, ale żeby w roku naturalnym znaleźć taką datę, która by najlepiej obrazowała tajemnicę przyjścia tego, który jest światłością, który wnosi światłość w mroki tego świata. Taka jest symbolika tej daty. Tylko dlatego ta data została wybrana. Wieczorem Polacy połamią się opłatkiem na znak zgody i pojednania. Według tradycji przy stole pozostaje jedno wolne miejsce dla niezapowiedzianego gościa. Pod białym obrusem powinno znaleźć się natomiast siano, które symbolizuje ubóstwo, w jakim narodził się Chrystus. Tradycją jest też 12 potraw i zgodnie ze zwyczajem należy spróbować każdej z nich. O północy wierni idą na pasterkę, czyli pierwszą mszę Bożego Narodzenia. Jedności i spełnienia nadziei na lepsze jutro. Tego życzył Polakom premier Mateusz Morawiecki. W filmie zamieszczonym w internecie mówi, że święta to wyjątkowy czas budowania tego, co najważniejsze, życzliwości, bliskości i szacunku. Niech przy wigilijnym i świątecznym stole opłatek nas ze sobą rzeczywiście połączy. Pragnę wszystkim Polakom złożyć z serca płynące życzenia, żebyśmy wzmacniali więzi rodzinne i przyjacielskie między rodzicami i dziećmi, razem z babciami i z dziadkami, z siostrami, braćmi i innymi bliskimi. No i niech żadnego dziecka nie zawiedzie święty Mikołaj. A wszystkim dorosłym życzę spełnionej nadziei na lepsze jutro. Premier mówił też, że Boże Narodzenie jest czasem dobra, które ofiarujemy drugiemu człowiekowi. Oby trwał on w nas stale, mówił Mateusz Morawiecki. Do Wigilii już wczoraj zasiadło w Łodzi 500 osób starszych i potrzebujących. Mówili, że to jedyna Wigilia, na której są. To jest brat, tata, znajomi. Też przychodzą do punktu charytatywnego, do Caritasu. Po prostu stamtąd się też znamy, dużo ludzi, nie? Bardzo wzruszająco. No ja jestem już chyba trzeci raz. Spotkałem kolegów tutaj, tak to. Jestem sam, tu nie rodziny nie mam. Czuję się jak w rodzinie tutaj. Każdy mili, można się opłatkiem podzielić, życzenia sobie złożyć, świąteczne, noworoczne. Bardzo rodzinnie tutaj. Wigilię zorganizował Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Co trzeci mieszkaniec Stanów Zjednoczonych wyjechał w tym roku na święta. Przed Bożym Narodzeniem wyjątkowo dużo pracy ma amerykańska poczta oraz firmy kurierskie. Nigdy wcześniej w tym okresie Amerykanie nie wysyłali tylu paczek. Nasz korespondent Jan Pachlowski opowie o świętach za oceanem. Według oficjalnych danych, które podała tamtejsza poczta w okresie świątecznym, dostarczy ona ponad 200 milionów samych paczek. To najwięcej w historii. Rekordy bije również liczba Amerykanów wyjeżdżających na święta. Według informacji amerykańskiego klubu automobilowego, w tym czasie miejsce pobytu zmieni ponad 106 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych. To o 3% więcej niż rok temu w analogicznym okresie i więcej niż kiedykolwiek wcześniej. 90% ludzi w podróż wybiera się samochodem. Blisko 6,5 miliona osób skorzysta z samolotu. Najlepszym miastem do spędzenia świąt Bożego Narodzenia jest Stanach Zjednoczonych Chicago. Według raportu opublikowanego przez prestiżowy amerykański portal internetowy Wallet Hub, wieczne miasto ma najlepsze lodowiska do rekreacyjnego jeżdżenia na łyżwach, wyjątkowe bożonarodzeniowe jarmarki, najpiękniejsze świąteczne publiczne choinki oraz sklepowe wystawy. W tej klasyfikacji za Chicago uplasowało się San Francisco, Pittsburgh oraz Nowy Jork. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Na termometrach dzisiaj od 6 do 10 stopni Celsjusza, w ciągu dnia zachmurzenie duże. Możliwe też opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Ej, patrzcie! Mikołaj!

eclipse at the mesa. No jak Państwu się podoba początek tej godziny, mówiłem o wschodzie, wschodem nam może zapachniało także w Państwa domach, a nie tylko za sprawą przypraw albo zapachów związanych ze świętami. Wyrocznia Sybilli z II wieku przed Chrystusem, tekst grecki pochodzenia żydowskiego, muzyka armeńska. Piękne zestawienie, prawda? Monserrat Figueras, zespół, chór, a także instrumentaliści, wśród nich m.in. Jordi Savall. Z pięknej płyty zatytułowanej Pro Pacem, czyli dla pokoju, bo też i przyjście Boga w ludzkim ciele to zapowiedź zupełnie inaczej rozumianego niż my po ludzku myślimy pokoju. Ale ten pokój tu na ziemi jest uwarunkowany ludzkimi działaniami, miłością lub jej brakiem. I zapraszam Państwa na spotkanie z Adamem Bujakiem, światowej sławy, fotografikiem, człowiekiem, który jest autorem ponad 150 albumów, który dokumentował życie Jana Pawła II, jeszcze jako Karola Wojtyły, który właściwie z nim i nie tylko z nim, z aparatem fotograficznym zjeździł cały świat. Adam Bujak był niedawno w Syrii, był niedawno w Aleppo. Powstał wstrząsający album zatytułowany Tragedia Aleppo z komentarzami księdza profesora Waldemara Cisły. Zresztą o tym będzie za chwilę mowa. Pomyślałem, że ta muzyka ze wschodu, muzyka pochodząca z płyty Pro Pacem, to będzie taka dobra towarzyszka tych wypowiedzi, że to będzie taka dobra otoczka, dobre tło, na którym odpowiednio wybrzmią te słowa, które chce wypowiedzieć Adam Bujak. To jest oczywiście także zachęta dla Państwa, aby ten album pozyskać. I myślę, że w miarę słuchania tej rozmowy przekonają się Państwo, dlaczego u progu Bożego Narodzenia postanowiłem tę rozmowę zaprezentować i ten album przedstawić. Za chwilę Adam Bujak, a teraz jeszcze taka improwizacja na lirze tureckiej. Panie Adamie, jak to się stało, że pan w ogóle wyjechał do Aleppo? Prezes Białego Kruka mówi: słuchaj, jest szansa, żebyś pojechał do Aleppo i zrobił wielki temat, tragiczny, okrutny temat, ale bardzo aktualny. To, co się dzieje tam teraz, warto zobaczyć. Zresztą pojedzie z księdzem Cisłą, z ekipą telewizyjną, także z ludźmi takimi znacznymi w Polsce i zrobisz materiał. Nie bardzo wierzyłem, że to jest możliwe, ale jednak. Stawiłem się w Warszawie, czekałem na księdza Cisło i wyjechaliśmy do Rzymu i oczywiście z Rzymu do Bejrutu, do Libanu. I tam się wszystko zaczęło. Spotkaliśmy się z biskupem Taurus, bardzo taką znaczną postacią w Syrii i on nas właściwie przewiózł przez granicę. Oczywiście były problemy przez granicę, bo zatrzymali tylko mnie na granicy i powiedzieli: o, dziennikarz międzynarodowy, musimy sprawdzić pana dosie. Jeszcze pan był z papieżem tutaj, prawda, panie Bujak? Pan jest od zdjęć. Ja mówię: no jestem od zdjęć. No i czekaliśmy 1,5 godziny na granicy. Co 10 minut przychodziły nowe kawy o różnych smakach. Zresztą znakomitej jakości kawy, ciasteczka, czekoladki, no przyjęcie takie. Ale twardo sprawdzali mnie, czy ja mogę przekroczyć granicę Libanu i Syrii. Ale po pertraktacjach i biskupa, i bardzo znanego tam księdza w Syrii, właściwie już była decyzja, ale mówi: musi pan napisać pismo, że pan nie będzie miał kontaktu z dziennikarzami, ani syryjskimi, ani żadnymi dziennikarzami. I ten ksiądz po arabsku napisał za mnie, ja się podpisałem. Przekroczyliśmy i zaczęła się droga. Bardzo trudna droga, +40, +45 stopni, gorąca. Ludzie mieszkający pod jakimiś plandekami, co 10 kilometrów sprawdzanie pod karabinami, z pistoletami skierowanymi w naszą stronę. Oni byli w takich budach właściwie i przejeżdżaliśmy, ale niestety trzeba było no, z nimi pertraktować, bo przecież to nie było takie proste. Nagle tutaj ludzie środków masowego przekazu jadą do kraju wojny, gdzie jest przecież straszliwa wojna. I tak trafiliśmy do Taurus i tam zamieszkaliśmy w siedzibie biskupa i tam były przepiękne uroczystości. To jest biskup katolicko-maronicki. Tam właściwie przeżyliśmy pierwszą liturgię Syryjczyków, która uświadomiła nam, jaki ten kościół jest ważny, jaki ten kościół jest prężny. I to było wspaniałe. No i potem wielogodzinna droga, paręset kilometrów do miejsca, gdzie właściwie jest najbardziej tragicznym miejscem. Myślę tutaj o Aleppo. Oczywiście jechał pan z aparatem, robił pan zdjęcia. Album to dokumentuje. Zrobił pan tych zdjęć o ile więcej niż te, które znalazły się w albumie? Tutaj prezesowi Sosnowskiemu dałem 3000 zdjęć i on z tego wybrał 200. No. Potem mi pokazał materiał, mówi: jakbyś to widział, jak to widzisz w ogóle, co byś tutaj skorygował. No to właściwie niewielka moja korekta była. Ten album wyposażony jest w opisy księdza Waldemara Cisły, który z panem podróżował, szef Polskiego Działu Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Ogromny rozmiar pomocy płynących z Polski, też bardzo fachowo podkreślany w komentarzach księdza Waldemara. Chcę pana zapytać o te fotografie, bo pan no, jest takim dokumentalistą, który chwyta czas bieżący. Te zdjęcia pokazują ludzi uchwyconych w sytuacji, w której próbują wrócić do normalności po straszliwych zniszczeniach. Nie tylko samego Aleppo, ale także tego, co tam po drodze się dzieje. Czy panu łatwo było zrobić te zdjęcia? Proszę pamiętać, że to było wszystko pod presją robione służby bezpieczeństwa, które kontrolowała. Ja pamiętam, jechałem do grobu tego słynnego księdza, który tak został okrutnie tam zamordowany, Holendra, i przed nami jechała czarna taka limuzyna zdezelowana i motocyklista oczywiście w takim kaki ubraniu, pod bronią, także właściwie nawet nie można było stanąć na chwileczkę. Tak byliśmy kontrolowani każdego dnia. Także właściwie no, fotografowanie z dachu na przykład, to nie do pomyślenia. Przypomniały mi się czasy stalinowskie właściwie. No ale udało mi się zrobić te 3000 zdjęć. Do Białego Kruka przywiozłem. Oh. Na okładce tego albumu jedno z najbardziej poruszających zdjęć, chociaż nie przedstawia żywego człowieka, przedstawia krucyfiks ostrzelany kulami bojowników Państwa Islamskiego, postrzelana ściana, ramiona urwane. Pan tutaj też w środku prezentuje zdjęcie, które jest zbliżeniem twarzy Chrystusa cierpiącego. To niezwykle przemawia taki właśnie wybór tej okładki. Jakie były okoliczności wykonania tej fotografii? Jestem bardzo szczęśliwy, że akurat wydawnictwo to wybrało zdjęcie konkretne. Jak zobaczyłem, to było w klasztorze jezuitów Aleppo, no to zobaczyłem okrutny widok. Cała ściana postrzelana, spalona, bo tam się palił po lewej stronie ogień. To sobie wyobrażałem, z jakiej wściekłości ISIS mordowało tego Chrystusa na krzyżu, jeszcze bardziej, jak on był zamordowany, czyli przybity 2000 lat temu do krzyża. Po 2000 lat ten Chrystus jeszcze bardziej cierpiący, bo przecież odrąbali mu ręce. Wiszą kikuty rąk na gwoździach. To oko jakby podbite strasznie, bo oni przecież przede wszystkim mówili za ISIS, że oni muszą zlikwidować twarze tego waszego bożka, żeby ten bożek nie patrzał na nas, ten bożek, który nie jest Bogiem. My mamy swojego Boga, wyście powinni wierzyć w naszego Boga, a wasz Bóg to jest jakiś taki domniemany, ale trzeba mu zniszczyć twarze, tak jak zniszczyli twarze Matki Najświętszej w Homs i wielu innych miejscach w Syrii. To jest tragiczne, że jest taka nienawiść, taka wściekłość, takie poniżenie godności człowieka. Ale myślę, że to wszystko jest sterowane też w jakiś sposób przez Zachód, że to nie jest tylko od tak, co się tam dzieje, ale że to jest też w jakiś sposób sterowane, żeby zniszczyć chrześcijaństwo. To właściwie pierwszy wiek działającego chrześcijaństwa na świecie. Pierwszy wiek. Także chrześcijaństwo, które ma prawie 2000 lat w Syrii. Ale Po, które zajmuje tutaj dużą część tego albumu ze zdjęciami, to około 1800 lat przed Chrystusem już było zamieszkane i zamieszkałe bez przerwy, aż do tego tragicznego czasu, tych kilku lat okupacji, kilku lat zniszczenia, 20% miasta jedynie ocalało. Pan w tym mieście był, poruszał się pan w nim, robił pan zdjęcia. Jest tutaj wiele zdjęć pokazujących tragedię zniszczenia, ale jest wiele nadziei. Pan dokumentuje te nadzieje, to powstawanie życia, czy właściwie powrót do życia. Tam jest wielka nadzieja w Panu Bogu. Ja byłem w katedrze w Aleppo, w tej 20% części niezniszczonej. Katedra cała ocalała, chociaż bomba rąbnęła w kopułę. Ona już oczywiście jest zrekonstruowana, ale spadła kopuła na posadzkę katedry. I tam zobaczyłem Święto Matki Bożej we wrześniu. Katedra była wypełniona ludźmi. Młodymi, pięknymi dziewczynami, pięknie ubranymi, chłopakami, dorosłymi ludźmi. No, przekrój właściwie od dzieciństwa aż po starcu. Jedno z takich zdjęć, które wydaje mi się najlepiej pokazują to odradzające się rzeczy, to jest taka witryna sklepowa. Na dole jeszcze zrujnowana część kamienicy, a na piętrze salon mody z manekinami ubranymi już według najnowszych trendów. To niesamowicie wygląda. Tak, to jest właśnie też ten optymizm, że mimo tragedii, mimo że patrzymy na to 70% miasta kompletnie zrujnowany, że jednak to wraca, że jednak nawet ta moda, że widziałem tam bardzo modnie ubranych ludzi. Jak długo pan tam był? Prawie 2 tygodnie, także przez 2 tygodnie odwiedzanie ludzi, bo przecież myśmy odwiedzili mnóstwo ludzi. I niektórych w ruinach odwiedziliśmy takie dwie babcie stare, które mieszkały na 7. piętrze, bez wody, bez światła. One mają mieszkanie takie 2 metry nieraz na 3 tej wielkości. Przecież to jest coś przerażającego. Tutaj pan akurat ogląda twarz chrześcijanki, a obok też dziecka katolicko-maronickiego zapalające świece wotywne właśnie przed świętą Teresą, a na górze tutaj akurat nie widać na tym zdjęciu jest Matka Boża Niepokalanie Poczęta, ponieważ ten wizerunek Matki Bożej Niepokalanej Poczęty tam jest bardzo powszechny. Właściwie w każdym mieście widoczne były, tak samo jak w każdym mieście widoczne były groty z Lourdes. Ale temu właśnie zdjęciu z tą małą dziewczynką zapalającą świecę towarzyszy, jak rozumiem, pióra księdza Cisły. Wzruszający bardzo tekst, który mówi o tym, że matka tej dziewczynki, zobaczywszy, że jej córka jest fotografowana, że może gdzieś w świecie jej zdjęcie zobaczą współbracia, że może ktoś użali się nad jej losem. Zapłakała. Tak rzeczywiście to było. Ja zrobiłem tą matkę też, tą babcię właściwie chyba. I ona była jakaś bardzo szczęśliwa, że ja fotografuję jej dziecko. To było jakieś takie niesamowite wyróżnienie. Tam wiara jest silna. Mi się wydaje, że nieraz my możemy się uczyć od Syryjczyków właśnie wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej. Wiele tych zdjęć, które tutaj są pomieszczone, pokazują właśnie fragmenty nabożeństw ludzi modlących się, ludzi śpiewających, ludzi właściwie żyjących dniem dzisiejszym, który traktują jako każdy nowy dar, prawda? Każdy nowy dzień jako nowy dar, nowa łaska. I to z tego punktu widzenia, myślę, może być dla nas rzeczywiście zawstydzające. Ja jestem najbardziej zachwycony, panie Adamie, takim zdjęciem, które pan wykonał, patrząc z układu książki, po drodze do Aleppo jeszcze to było. To jest bardzo piękna dziewczyna, nazywała się Karina. Ją sfotografowałem właśnie w takiej ogromnej figurze Matki Bożej. Ta figura Matki Bożej widziana jest z ulicy Staurus, także to jest bardzo piękne. No i tutaj obok jest to zdjęcie groty, przecież wspaniałej groty. Oni żyją w bardzo dobrej symbiozie ze sobą, i muzułmanie, i chrześcijanie. To jest coś wspaniałego moim zdaniem. Ja mówię nie o tych muzułmanach szaleńcach, którzy rzucają bomby, ale tych muzułmanach, którzy mają świątynie obok siebie często widoczne. W Libanie widziałem obok meczetu stoi wspaniały kościół z ogromnym krzyżem i to nikomu nie przeszkadza. No właśnie, do niedawna jeszcze Syria była takim przykładem kraju, w którym współistniały pokojowo te dwie religie i ludzie ze sobą żyli w pokoju. Dobrym zabiegiem też, uświadamiającym właściwie rozmiary pewnej katastrofy, jakiejś aberracji, bo przecież taka ślepa przemoc jest chyba czymś takim, to jest to, że ta książka na końcu zawiera fragment przemówienia Jana Pawła II w Damaszku, w stolicy Syrii, w meczecie Umajadów. W roku 2001, kiedy był tam Jan Paweł II, 16 lat temu, to był kraj właśnie współistnienia, kraj pokoju, kraj, w którym i muzułmanie witali papieża z innych pobudek i chrześcijanie. Myśmy w wydawnictwie wydali taką książkę o tej wspaniałej wizycie Jana Pawła II właśnie w Syrii, w Damaszku konkretnie. I przecież widziałem ten stadion napełniony ludźmi. Te śpiewy, które przecież odbijały się echem po całym Damaszku. I nikt się nie przerażał, jak widzieliśmy się z grupą muzułmanów, że my jesteśmy chrześcijanami. Ludzie nam podawali ręce, a chrześcijanie mnie na przykład po tych słowach biskupa Staurus robili krzyże na czole moim i przytulali mnie i mówili dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy, że wy Polacy macie tyle serca, że my możemy żyć, przecież my zarabiamy po 30-60 dolarów miesięcznie. Jak można z tych pieniędzy wyżyć? Przecież byliśmy w mieszkaniach już odnowionych przez organizacje katolickie w Polsce. Także to jest jakaś wspaniałe, to jest wspaniały dar, właśnie ten dar Boży przekazany, dar Polaków przekazany dla Syryjczyków potrzebujących pomocy, a przecież byłem też w klasztorze sióstr franciszkanek, gdzie tam jest wydawany obiad na 10 tysięcy ludzi każdego dnia, proszę sobie zdawać sprawę. Oni mieszali w taki ogromny kadziak, tu jest takie zdjęcie, łopatami, no przecież nie ma takich łyżek. Ludzie patrzą w pana obiektyw z wielką ufnością, z sympatią, taką radością, jakbyśmy ich posadzili zupełnie gdzie indziej, w zupełnie innym otoczeniu, to miałem takie dojmujące wrażenie, że w ogóle nikt by nie pomyślał, że to są jacyś ludzie z jakiegoś zniszczonego miasta, którzy przeżyli straszne rzeczy. Tak, dosłownie tak jest. Tak jak pan widzi na tych moich zdjęciach, oni są bardzo pogodni, bardzo szczęśliwi. Nawet ten kawałek 2-3 metry, 4, gdzie mieszkają, to mówią, że to jest właściwie, da się żyć, że możemy przeżyć, że tutaj jest propaganda na Zachodzie, że my chcemy wyjeżdżać. My nie chcemy wyjeżdżać. My chcemy tutaj żyć. My kochamy Syrię. My chcemy tutaj pozostać. My chcemy być wierni. Chcemy odbudować nasze świątynie, ale przede wszystkim musimy odbudować szkoły, żeby odbudować umysły ludzkie też. Chociaż te umysły ludzkie, moim zdaniem, są tam bardzo dobre z tego, co zauważyłem przez te prawie 2 tygodnie czasu. Chciałem jeszcze zapytać o takie miejsca, które stanowią dorobek kultury nie tylko Syrii, ale całego świata, te, które są wpisane na listę UNESCO, które pan widział. Czy one są zniszczone? Na szczęście zamek Chevalier nie. Minimalnie właściwie zniszczony, tak jak ta wielka twierdza w Aleppo, ponieważ tam właśnie byli ci zbrodniarze, którzy strzelali stamtąd i podejrzewam, że udało się wcześniej Asadowi ich stamtąd wypędzić i myślę, że dzięki temu właściwie te cudowne zabytki, akurat te wielkie, które są na liście UNESCO, przetrwały. Rozmawiamy w przestrzeni bożonarodzeniowej. Jak pan myśli, dobrze? Mnie się wydaje, że bardzo dobrze, że rozmawiamy o dramacie ludzkim, bo przecież oni tam teraz żyją w tym okresie przedświątecznym i zdają sobie sprawę, zresztą na pewno będzie piękna szopka w katedrze w Aleppo, będą na pewno choinki, będą to pięknie udekorowane świątynie i ta część 20%. To święto będzie na pewno piękne, bo przecież oni, jak pan widzi po moich zdjęciach, są pełni uśmiechu i serdeczności. Ja nie widziałem tam załamania. Byliśmy w takim środowisku franciszkańskim, gdzie tam kilkaset ludzi codziennie przychodzi albo ze swoim jedzeniem, albo pomaganiu. I nawet franciszkanie wybudowali basen taki niebieski, wspaniały. I tam jedliśmy kolację, a tu bomby. Myśmy się lękali, a oni właściwie nawet nie drgnęli. Zupełnie. To już są tak przyzwyczajeni przez te 7 lat, że właściwie to... A przecież bomba mogła nas po prostu trafić tam. Thank you. Señorum del mundo, princesa de seaste tan hijo en buena hora parida. Tantas hazañas salió disfrazado con ropas extrañas del ser que a los santos la gloria cumplida. Nastrojowa pieśń ku czci Matki Bożej, Seniora del Mundo. Anonimowa pieśń wykonana w języku hiszpańskim, a wcześniej Joaquin Depres, fragmenty utworu Da Pacem, Planctus Pax in Nomini Domini, czyli pokój w imię Pana. Utwór instrumentalny z wieku XII, wcześniej jeszcze z Kodeksu de las Huellas z XIII wieku muzyka, a wcześniej słyszeliśmy lirę turecką, jak już Państwu mówiłem, śpiew bizantyjski przypisywany cesarzowi Leonowi VI z przełomu IX i X wieku i utwór Da Pacem Gilles Binchois. A to wszystko, proszę Państwa, w wykonaniu zespołu Hesperion 21, La Capella Real de Catalunya i Montserrat Figueras pod kierunkiem Jordi Savala z albumu zatytułowanego Pro Pacem, czyli Dla Pokoju. Jest tam więcej tej pięknej muzyki z bardzo poruszającymi słowami, ale także przemawiają do nas języki. Nawet nie musimy dokładnie rozumieć język łaciński, greka, hebrajski, chociaż którego tutaj Państwu nie prezentowałem, czy język hiszpański, język kataloński, język Żydów sefardyjskich, bo takie pieśni jeszcze za chwileczkę na koniec usłyszymy, a dokładnie anonimową pieśń Żydów sefardyjskich i fragment utworu Da Pacem Orlando di Las Sousa. To Da Pacem, czyli Dla Pokoju, powtarza się, bo też myślę sobie, że u progu Bożego Narodzenia warto, aby nasza refleksja poszła w tym właśnie kierunku. Zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania jutrzejszej i pojutrzejszej audycji Muzyczne Rozmowy, którą będę mógł dla Państwa poprowadzić. Tam już sobie spokojnie pokolędujemy, choć nie wyłącznie. A myślę, że ta muzyka z płyty Pro Pacem była dobrym towarzyszem do wysłuchania rozmowy z Adamem Bujakiem na temat doli i niedoli naszych braci z Syrii, z miejsca, gdzie chrześcijaństwo jest o 8 wieków starsze niż w Polsce. I chrześcijanie nie chcą stamtąd wyjeżdżać. Chcą tam mieszkać, świadczyć o Chrystusie, żyć normalnie, w pokoju. Bardzo się cieszę, że Polska i Polacy im w tym pomagają, ale przecież takiej pomocy nigdy dosyć. Marcin Witan, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofa. Farm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Perfekt. Wyjątkowe albumy. Między innymi Perfekt. Muzyka. Perfekt Life. Dada Dam. Podaruj bliskim klasykę polskiego rocka. Płyty do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią.